pia kwa hiyo dada acha mimi nakueleza. Tabia yako hiyo dada acha mimi nakueleza. Tabia gani unayo dada kukubali wapenzi watatu? Tabia yako hiyo dada acha mimi nakueleza. Kitu kingine kibaya zaidi unakula pesa zao dada. Tabia yako hiyo dada acha mimi nakueleza. Desha sima dada. Tabia yako hiyo dada acha mimi nakueleza. Sema kweli umetukatisha tamaa nyumbani. Tabia yako hiyo dada acha mimi nakueleza. Tabia gani unayo dada kukubali wapenzi watatu? Tabia yako hiyo dada acha mimi nakueleza. Kitu kingine kibaya zaidi unakula pesa zao dada. Tabia yako hiyo dada acha mimi nakueleza. Desha wapenzi watatu.